महाभारत भीष्म पर्व त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। गीता का महात्म्य तथा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। श्रीमद् भगवद गीता आनंद चिद्घन षडैश्वर्यपूर्ण चराचर विंद परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममय विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवद गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप का किसी अंश में अनुभव कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन और अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञानुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाए। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फूर्णाएँ होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धांतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। वैशंपायनुवाच गीता सुगीता कर्तव्या कमन्ये शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिर्सिता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। गीता का ही अच्छी तरह से गान, श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुः। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सब शास्त्रों के सार तत्व का समावेश है। भगवान श्रीहरि सर्वदेवमय हैं, गंगा सर्वतीर्थमयी है और मनु अर्थात उनका धर्मशास्त्र सर्ववेदमय है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मन विद्यते। गीता गंगा गायत्री और गोविंद इन ग कारयुक्त चार नामों को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य का फिर इस जन्म में जन्म नहीं होता। षटशतानि सविंशानि श्लोकानां प्राह केशव अर्जुन सप्तपञ्चाशत् सप्तषष्टिं तु संजयः। धृतराष्ट्र श्लोकमेकं गीतायामानमुच्यते। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। भारतामृत सर्वस्व गीतायामथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम्। भारत रूपी अमृत राशि के सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन करके उसका सार निकालकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में अर्थात कानों द्वारा मन बुद्धि में डाल दिया है। उपर्युक्त 5 श्लोक कितनी ही प्रतियों में नहीं है और कितनी ही प्रतियों में है। संजय उवाच ततो धनंजयम् दृष्ट्वा बाणगांडीव धारिणम् पुनरेव महानादम् व्यसृजन्त महारथाः। पांडवाः सोमकाश्चैव ये चैषा मनुयायिनः दस्मश्च मुदिता शंखान् वीरासागर संभवान्। संजय कहते हैं, राजन तदनंतर अर्जुन को गांडीव धनुष और बाण धारण किए देख पांडव महारथियों सोमकों तथा उनके अनुगामी सैनिकों ने पुनः बड़े जोर से सिंहनाद किया। साथ ही उन सभी वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक समुद्र से प्रकट होने वाले शंखों को बजाया। ततो भैर्यस्य पेश्यस्य कृकचा गोविषाणिका सैसैवाभ्यन्यन्त ततः शब्दो महान भून। तदनंतर भैरी पेशी कृकच और नरसिंह आदि बाजे सहसा बज उठे। इससे वहां महान शब्द गुंजने लगा। तथा देवास गंधर्वा पितरस्य जनाधिप सिद्धचारण संघाश्च समीयुस्ते दिदिक्षया ऋषियश्च महाभागाः पुरस्कृत्य सतक्रतुम् समीयुस्तत्र संहिताम् द्रष्टुम् तद्वेशसं महत। नरेश्वर उस समय देवता गंधर्व पितर सिद्धचारण तथा महाभाग महर्षिगण देवराज इंद्र को आगे करके उस भीषण मारकाट को देखने के लिए एक साथ वहां आए। ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थिते तेसेने सागर प्रख्ये मुह प्रचलिते नृप विमुञ्च कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम् अवरुह्य रथाक्षिप्रम पद्भ्यामेव कृतांजलिः पितामहम् अभिप्रेक्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिर वाग्यत प्रयोजेन प्रांगुखो रिपुवाहिनीम्। राजन तदनंतर वीर राजा युधिष्ठिर ने समुद्र के समान उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए उपस्थित और चंचल हुई देख कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधों को नीचे डाल दिया और रथ से शीघ्र उतरकर वे पैदल ही हाथ जोड़े पितामह भीष्म को लक्ष्य करके चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर मौन एवं पूर्वाभिमुख हो शत्रु सेना की ओर चले गए। तम प्रयांतम अभिप्रेक्ष कुंते पुत्रो धनंजय अवतीर्य रथातुर्णम भ्रातृभिः सहितोऽन्वयात् द्वासुदेवश्च भगवान् पृष्ठतोऽनुजगामतम् तथा मुख्यास्य राजान् तच्चित्ता जग्मुरुत्सुकाः। कुंती पुत्र धनंजय उन्हें शत्रु सेना की ओर जाते देख तुरंत रथ से उतर पड़े और भाइयों सहित उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे गए तथा उन्हीं में चित्त लगाए रहने वाले प्रधान प्रधान राजा भी उत्सुक होकर उनके साथ गए। अर्जुन उवाच किं ते व्यवसितं राजन् यदस्मान् पहाय वै पद्भ्यामेव प्रयातोऽसि प्राङ्मुखो रिपुवाहिनीम्। अर्जुन ने पूछा, राजन आपने क्या निश्चय किया है कि हम लोगों को छोड़कर आप पूर्वाभिमुख हो पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल दिए हैं। भीमसेन उवाच क्व गमिष्यसि राजेन्द्र निक्षिप्त कवचायुध दंसिते स्वरिसैन्येषु भ्रातृनु सृज्य पार्थिव। भीमसेन ने पूछा, महाराज पृथ्वीनाथ कवच और आयुध नीचे डालकर भाइयों को भी छोड़कर कवच आदि से सुसज्जित हुई शत्रु सेना में कहाँ जाएंगे? नकुल उवाच एवं गते त्वयि ज्येष्ठे मम भ्रातरि भारत भीर्मे दुनोति हृदयं ब्रूहि गन्ता भवान् कनु। नकुल ने पूछा, भारत आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार शत्रु सेना की ओर चल देने पर भारी भय मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है, बताइए आप कहाँ जाएंगे? सहदेव उवाच अस्मिन् रणसमूहे वै वर्तमाने महाभये उत्सृज्य क्वानुगंतासी शत्रुन भीमको नृप। सहदेव ने पूछा, नरेश्वर, इस रण क्षेत्र में जहाँ शत्रु सेना का समूह जुटा हुआ है और महान भय उपस्थित है, आप हमें छोड़कर शत्रुओं की ओर कहाँ जाएंगे? संजय उवाच एवं आभाषमाणोपी भ्रातृभिकुरुनंदन नोवाच वाग्यतः किंचित् गच्छत्येव युधिष्ठिरः। संजय कहते हैं, राजन, भाइयों के इस प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते ही गए। तानुवाच महाप्राज्ञो वासुदेवो महामनाः अभिप्रायोश्च विज्ञातो मयेति प्रसन्निव। तब परम बुद्धिमान महामना भगवान वासुदेव ने उन चारों भाइयों से हंसते हुए से कहा, इनका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया है। एष भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं शल्यमेव च अनुमान्य गुरुं सर्वान् योस्यते पार्थिवोरिभिः। ये राजा युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य इन समस्त गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करें। श्रूयते हि पुरा कल्पे गुरुनन्ननुमान्यः युद्धते स भवेद् व्यक्तम् अपध्यातो महत्तरैः। सुना जाता है कि प्राचीन काल में जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ही उन माननीय पुरुषों की दृष्टि में गिर जाता था। अनुमान्य यथा शास्त्रम यस्तु युद्धेन महत्तरैः ध्रुवस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिर् मम। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार माननीय पुरुषों से आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी उस युद्ध में अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। एवं ब्रुवति कृष्णेत्र धार्तराष्ट्र च मम प्रति नेत्रैरनिमिषैः सर्वैः प्रेक्षन्ते स्म युधिष्ठिरम् हाहाकारो महानाशिन्निशब्दास्त्वपरे भवन्। जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, उस समय दुर्योधन की सेना की ओर आते हुए युधिष्ठिर को सब लोग अपलक नेत्रों से देख रहे थे। कहीं महान हाहाकार हो रहा था और कहीं दूसरे लोग मुंह से एक शब्द भी न बोलकर चुप हो गए थे। दृष्ट्वा युधिष्ठिरं दूरा धार्तराष्ट्रस्य सैनिकाः मिथ संकथया चक्रुरेषो हि कुलपांसनः। युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सैनिक आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे, यह युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक ही है। व्यक्तम भीतैवाभ्येति राजा सौ भीष्ममन्त्रिकम् युधिष्ठिर सोदर्य शरणार्थम प्रयाचक। देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि वह राजा युधिष्ठिर भयभीत की भांति भाइयों सहित भीष्म जी के निकट शरण मांगने के लिए आ रहा है। धनंजये कथम नाथे पांडवे च वृकोदरे नकुले सहदेवे च धीतिरभ्येति पांडवम्। पांडुनंदन धनंजय, वृकोदर, भीम तथा नकुल, सहदेव जैसे सहायकों के रहते हुए युधिष्ठिर के मन में भय कैसे हो गया? न नूनम क्षत्रिय कुले जात संप्रतिते भुवि यथास्य हृदयम् भीतम् अल्पसत्त्वस्य संयुगे। निश्चय ही यह भूमंडल में विख्यात क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका मानसिक बल अत्यंत अल्प है, इसीलिए युद्ध के अवसर पर इसका हृदय इतना भयभीत है। ततस्ते सैनिका सर्वे प्रशंसन्ते स्म कौरवान् हृष्टा सुमनसो भूत्वा चैलानि दुधुश्चयः। तदनंतर वे सब सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न चित्त हो हर्ष में भरकर अपने कपड़े हिलाने लगे। व्यनिंदस्य तथा सर्वे योधास्तव विशाम्पते युधिष्ठिरं सथोदर्यं सहितं केशवे नहीं। प्रजानाथ, आपके वे सब योद्धा भाइयों तथा श्रीकृष्ण सहित युधिष्ठिर की विशेष रूप से निंदा करते थे। ततस्तत् कौरवं सैन्यं धिक्कृत्वा तु युधिष्ठिरं निःशब्दम् अभवत् तूर्णम् पुनरेव विशाम्पते। राजन, इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार देकर सारी कौरव सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गई। किम नो वक्षति राजासौ किम भीष्म प्रतिवक्षति किम भीम समर श्लाघी किम नु कृष्णार्जुनावीति। सब लोग मन ही मन सोचने लगे कि वह राजा क्या कहेगा और भीष्म जी क्या उत्तर देंगे। युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन भी क्या कहेंगे। विवक्षितम किमस्येति संशय सुमहानभून उभयो सेनयो राजन युधिष्ठिर कृते तदा। राजन, दोनों ही सेनाओं में युधिष्ठिर के विषय में महान संशय उत्पन्न हो गया था। सब सोचते थे कि राजा युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं। सोवगाह्य चमुं शत्रो सरशक्ति समाकुलां भीष्ममेवाभियात् तूर्णं भ्रातृभिः परिवारितः। बाण और शक्तियों से भरी हुई शत्रु के सेना में घुसकर भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर तुरंत ही भीष्म जी के पास जा पहुँचे। तमुवाच ततः पादौ कराभ्यां पिड्य पांडवः भीष्मं सांत्वनं राजा युद्धाय समुपस्थितम्। वहां जाकर उन पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया और युद्ध के लिए उपस्थित हुए उन शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच आमंत्रये त्वां दुर्धर्ष त्वया जोष्यामहेशः अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय। युधिष्ठिर बोले, दुर्धर्ष वीर पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तात, इसके लिए आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म उवाच यद्येवं नाभिगच्छेथा युधिमां पृथ्वीपते सपेयं त्वां महाराज पराभावाय भारत। भीष्म जी बोले, पृथ्वीपते भरत कुल नंदन महाराज, यदि इस युद्ध के समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए श्राप दे देता। प्रीतोऽहं पुत्रयुद्धस्व जयमाप्नोहि पाण्डव यत्तेऽभिलषितं चान्यन् तदवाप्युन्नोहि संयुगे। पाण्डुनंदन पुत्र, अब मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय पाओ। इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह इस युद्ध भूमि में प्राप्त करो। व्रियताम च वरः पार्थ कृमस्मत्तो भिकांक्षति एवं गतो महाराज न तवास्ति पराजय। पार्थ, वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो महाराज, ऐसी स्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचिन् इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः। महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। अतस्त्वां क्लीबवद्वाक्यं ब्रवेमि कुरु नंदन भूतोऽस्म्यर्थेन कौरभ्य युद्धाद्यन्यत् किमिच्छसि। कुरुनंदन, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसक के समान वचन बोलता हूँ। कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए तुम्हारे पक्ष में होकर उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो यह बताओ। युधिष्ठिर उवाच मंत्रयस्व महाबाहो हितैषे मम नित्यशः युद्धस्य कौरवस्यार्थे नमैषः सततं वरः। युधिष्ठिर बोले महाबाहो आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे अच्छी सलाह दे और दुर्योधन के लिए युद्ध करें, मैं सदा के लिए यही वर चाहता हूँ। भीष्म उवाच राजन् किमत्र साह्यं ते करो मे कुरु नंदन कामं जोषे परस्यार्थे ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्। भीष्म बोले राजन कुरुनंदन मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ, युद्ध तो मैं इच्छा अनुसार तुम्हारे शत्रु की ओर से ही करूंगा, अतः बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। युधिष्ठिर उवाच कथम जयेयम् संग्रामे भवन्तम् अपराजितम् एतन्मे मंत्रहितम् यदि श्रेय प्रपश्यसि। युधिष्ठिर बोले पितामह आप तो किसी से पराजित होने वाले हैं नहीं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा। यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हैं तो मेरे हित की सलाह दीजिए। भीष्म उवाच नैनं पश्यामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमाहवे विजयेत् पुमान् कश्चित् साक्षादपि शतक्रतुः। भीष्म ने कहा कुंती नंदन मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके। युद्ध काल में कोई पुरुष साक्षात इंद्र ही क्यों न हो मुझे परास्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर उवाच हंत प्रेक्षामि तस्मात्त्वां पितामह नमोस्तुते वधोपायं ब्रवीहि त्वं आत्मनः समरे परै। युधिष्ठिर बोले पितामह आपको नमस्कार है, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ आप युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने मारे जाने का उपाय बताइए। भीष्म उवाच न स्मतम तातपस्यामि समरे यो जये तमाम न तावन् मृत्यु कालोपि पुनरागमनम कुरु। भीष्म बोले बेटा जो समरभूमि में मुझे जीत ले ऐसे किसी वीर को मैं नहीं देखता हूँ, अभी मेरा मृत्युकाल भी नहीं आया है, अतः अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। संजय उवाच तदो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन शिरसा प्रतिजग्राह भूयस्तम अभिवाद्य च प्रायात् पुनर्महाबाहुर् आचार्यस्य रथं प्रति पश्यतां सर्वसैन्यानां मध्येन भ्रातृभिः सह। स द्रोणम अभिवाद्याथ कृत्वा चाभि प्रदक्षिणम वाच राजा दुर्धर्षम आत्मनि श्रेयसं वचः। संजय बोले कुरुनंदन तदनंतर महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पुनः उन्हें प्रणाम करके वे द्रोणाचार्य के रथ की ओर गए। सारी सेना देख रही थी और वे उसके बीच से होकर भाइयों सहित द्रोणाचार्य के पास जा पहुँचे। वहाँ राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उन दुर्जय वीर शिरोमणि से अपने हित की बात पूछी। आमंत्रये त्वां भगवन् योस्य विगत कल्मषः कथं जये रिपुन सर्वान् अनुज्ञातस्त्वया द्विज। भगवन मैं सलाह पूछता हूँ कि किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पाप रहित होकर युद्ध करूँगा। विप्रवर आपकी आज्ञा से मैं समस्त शत्रुओं को किस प्रकार जीतूँ। द्रोणुवाच यदि माम नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः सपेयम् त्वाम महाराज पराभावाय सर्वशः। द्रोणाचार्य बोले महाराज यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें श्राप दे देता। तद्युधिष्ठिर तुष्टोऽस्मि पूजितस्य त्वया नघ अनुजानामि युद्धस्व विजयं संवाप्नुहि। निष्पाप युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा बड़ा आदर किया, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ शत्रुओं से लड़ो और विजय प्राप्त करो। करवाणी चते कामं ब्रूहित्वामभिकांक्षितम् एवं गते महाराज युद्धादण्ड्यत् किमिच्छसि। महाराज, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा, तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ क्या है? वर्तमान परिस्थिति में मैं तुम्हारी ओर से युद्ध तो कर नहीं सकता, उसे छोड़कर तुम बताओ क्या चाहते हो। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यते इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है, मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। ब्रविम्येत क्लीबवत्वाम युद्धादन्यतम किमिच्छति योसे हम कौरवस्यार्थे तवास्यास्यो जयो मया। इसीलिए आज नपुंसक की तरह तुमसे पूछता हूँ कि तुम युद्ध के सिवा और क्या चाहते हो? मैं दुर्योधन के लिए युद्ध करूंगा, परंतु जीत तुम्हारी ही चाहूंगा। युधिष्ठिर उवाच जय महाश्वास मे ब्रह्मण मंत्रियस्व च मध्यतम युद्धस्व कौरवस्यार्थे वर्ये सवृतो मया। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मण, आप मेरी विजय चाहे और मेरे हित की सलाह देते रहें, युद्ध दुर्योधन की ओर से ही करें, यही वर मैंने आपसे मांगा है। द्रोण उवाच ध्रुवस्ते विजयो राजन यस्य मंत्री हरिस्तव अहम त्वाम भिजानामि रणे शत्रुन् विमोक्षसे। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध में शत्रुओं को उनके प्राणों से विमुक्त कर दोगे। यतो धर्म सतः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः युद्धस्व गच्छ कौन्तेय प्रक्षमाम किं ब्रवीमिते। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। कुंती कुमार, जाओ युद्ध करो, और भी पूछो, तुम्हें क्या बताऊं? युधिष्ठिर उवाच पृच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ सृजन्मेऽभिकांक्षितम् कथं जयेयं संग्रामे भवन्तम् अपराजितम्। युधिष्ठिर बोले, द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे मनोवांछित प्रश्न को सुनिए। आप किसी से भी परास्त होने वाले नहीं है, फिर आपको मैं युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? द्रोण उवाच न तेस्ति विजयस्तावद्यावद् युद्ध्याम्यहं रणे ममासु निधने राजन् यतस्व सहसोदरैः। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं जब तक समरभूमि में युद्ध करूंगा तब तक तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तुम अपने भाइयों से ऐसा प्रयत्न करो जिससे शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर उवाच हन्त तस्मान् महाबाहो वधोपायं वदात्मनः आचार्य प्रणिपत्यै स प्रेक्षामि त्वां नमोऽस्तुते। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु आचार्य, इसलिए अब आप अपने वध का उपाय मुझे बताइए। आपको नमस्कार है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके यह प्रश्न कर रहा हूँ। द्रोण उवाच न शत्रुं तातपस्यामि यो मां हन्याद्रथे स्थितं युद्धमानं सुसंरब्धं सर्वसौघवर्षिणम्। द्रोणाचार्य बोले, तात, जब मैं रथ पर बैठकर कुपित हो बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में संलग्न रहूं, उस समय जो मुझे मार सके ऐसे किसी शत्रु को नहीं देख रहा हूं। ऋते प्रायगतम राजन्यस्य शस्त्रम अचेतनम अन्यान् माम युधियोधानाम सत्यमेतद् ब्रवीमिते। राजन, जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं सकता हूँ। उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय कोई मुझे नहीं मार सकता। उसी अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। शस्त्रम चाहम रणे जह्याम श्रुत्वा तु महदप्रियम श्रद्धे वाक्यात् पुरुषात् एतत् सत्यं ब्रवीमिते। यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूं तो हथियार नीचे डाल दूंगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा महाराज भारद्वाजस्य धीमतः अनुमान्य तमाचार्यम् प्रायाच्छारद्वतम् प्रति। संजय कहते हैं महाराज परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए। सोभिवाद्य कृपम राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम उवाच दुर्धर्षतमं वाक्यं वाक्य विदाम वरः। उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने दुर्धर्ष वीर कृपाचार्य से कहा, हनुमान त्वां ज्योत्सेहं गुरो विगत कल्मषः जयेयं च रिपुं सर्वान् अनुज्ञात त्वया नघ। निष्पाप गुरुदेव, मैं पाप रहित रहकर आपके साथ युद्ध कर सकूं इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका आदेश पाकर मैं समस्त शत्रुओं को संग्राम में जीत सकता हूं। कृपुवाच यदि माम नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चय सपेयम त्वाम महाराज पराभावाय सर्वच। कृपाचार्य बोले, महाराज यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें श्राप दे देता। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचिन् इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज यह सच्ची बात है, मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। तेषामर्थे महाराज योधव्यम इति मे मति अतस्त्वां क्लीबवद्ब्रूयाम युद्धादन्यत् किमिच्छति। महाराज मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे उन्हीं के लिए युद्ध करना है, अतः तुमसे नपुंसक की तरह पूछ रहा हूँ कि तुम युद्ध संबंधी सहयोग को छोड़कर मुझसे और क्या चाहते हो। युधिष्ठिर उवाच अंत प्रेक्षामि ते तस्माद् आचार्य शृणु मे वचः इत्युक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गत चेतनः। युधिष्ठिर बोले, आचार्य इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और अचेत होकर उनसे कुछ भी बोल न सके। संजय उवाच तम गौतम प्रत्युवाच विज्ञायास्य विवक्षितम् अवध्योऽहं महीपाल युद्धस्व जयमाप्नुहि। संजय कहते हैं, पृथ्वीपते कृपाचार्य समझ गए कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, राजन मैं अवध्य हूँ, जाओ युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। प्रीतस्ते विगमेनाहं जयं तव नराधिप आशासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्ब्रवीमिते। नरेश्वर, तुम्हारे इस आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः सदा उठकर मैं तुम्हारी विजय के लिए शुभकामना करूँगा। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। एतत् श्रुत्वा महाराज गौतमस्य विसाम्पते अनुमान्य कृपम राजा प्रयोजेन मद्राट। महाराज प्रजानाथ, कृपाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमति ले जहाँ मद्राज शल्य थे उस ओर चले गए। सशल्यम अभिवाद्याथ कृत्वा चाभि प्रदक्षिणम वाच राजा दुर्धर्षम आत्मनि श्रेयसम वचः। दुर्जय वीर शल्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उनसे अपने हित की बात कही। अनुमान ये त्वां दुर्धर्ष यो से विगत कल्मषः जयेयम् उपरान् राजन् ननुगात ज्ञात स्वया रिपुन। दुर्धर्ष वीर, मैं पाप रहित एवं निरपराध रहकर आपके साथ युद्ध करूंगा, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। राजन, आपकी आज्ञा पाकर मैं समस्त शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। शल्य उवाच, यदि माम नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चय सपेयम त्वाम महाराज पराभावाय वैरणे। शल्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं युद्ध में तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता। तुष्टोस्मि पूजितश्चास्मि यत्कांक्षसि तदस्तुते अनुजानामि चैव त्वां युद्धस्व जयमाप्नुहि। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया, तुम जो चाहते हो वह पूर्ण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। ब्रूहि चैव परम वीर केनार्थ किं ददामि ते एवं गते महाराज युद्धादन्यत् किमिच्छसि। वीर, तुम कुछ और बताओ, किस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, मैं तुम्हें क्या दूं। महाराज, इस परिस्थिति में युद्ध विषयक सहयोग को छोड़कर तुम मुझसे और क्या चाहते हो। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यते इति सत्यम महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है, कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूँ। करिष्यामि हिते कामं भागिनेय यथेष्टम् ब्रवीम्यतः कृभवत त्वां युद्धादण्डत् किमिच्छति। इसलिए मैं तुमसे नपुंसक की भांति कह रहा हूँ, बताओ तुम युद्ध विषयक सहयोग के सिवा और क्या चाहते हो। मेरे भांजे, मैं तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर उवाच, मंत्रयस्व महाराज नित्यं मध्येतमुत्तमं कामं युद्ध परस्यार्थे वरमेतं विणोम्यहम्। युधिष्ठिर बोले, महाराज, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आप प्रतिदिन उत्तम हित की सलाह मुझे देते रहे, अपने इच्छानुसार युद्ध दूसरे के लिए करें। शल्य उवाच, किमत्र भूषसाह्यं ते करो मेन प्रसत्तम कामं जोसे परस्यार्थे बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः। शल्य बोले, नृपश्रेष्ठ, बताओ इस विषय में मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ। कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूँ, अतः अपने इच्छानुसार युद्ध में तो मैं तुम्हारे विपक्ष की ओर से ही करूँगा। युधिष्ठिर उवाच, स एवम् एवर शल्य उद्योगी त्वया कृतः सूतपुत्रस्य संग्रामे कार्यः तेजो वदत्वया त्वां हि योक्षते सूतत्वे सूतपुत्रस्य मातुलः दुर्योधने रणे सूरम् इति मे नैष्ठिकी मतिः। युधिष्ठिर बोले, मामा जी, जब युद्ध के लिए उद्योग चल रहा था उन दिनों आपने मुझे जो वर दिया था वही वर आज भी मेरे लिए आवश्यक है। सूत पुत्र का अर्जुन के साथ युद्ध हो तो उस समय आपको उसका उत्साह नष्ट करना चाहिए। मामा जी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उस युद्ध में दुर्योधन आप जैसे सूरवीर को सूत पुत्र के सारथी का कार्य करने के लिए अवश्य नियुक्त करेगा। शल्य उवाच, सम्पत्स्यत्येषते कामः कुन्तीपुत्र यथेष्टम् गच्छ युद्धस्व विस्रब्ध प्रतिजाने वचस्तव। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा यह अभीष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारे वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय उवाच, अनुमान्याथ कौन्तेयो मातुलं मद्रकेश्वरम् निर्जगाम महासैन्याद्धातृभिः परिवारितः। संजय कहते हैं, राजन इस प्रकार अपने मामा मद्रराज शल की अनुमति लेकर भाइयों से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उस विशाल सेना से बाहर निकल गए। वासुदेव अस्तु राधेयम आहवे भी जगाम वही तत एनम वाचेदम पांडवार्थे गदाग्रज। इसी समय भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में राधा नंदन कर्ण के पास गए। वहां जाकर उन गदाग्रज ने पांडवों के हित के लिए उससे इस प्रकार कहा, सुतम मे कर्ण भीष्मस्य द्वेषात् किल न जोष्यते अस्मान् वराधेय यावद् भीष्मो न हन्यते। कर्ण, मैंने सुना है तुम भीष्म से द्वेष करने के कारण युद्ध नहीं करोगे। राधानंदन, ऐसी दशा में जब तक भीष्म मारे नहीं जाते हैं तब तक हम लोगों का पक्ष ग्रहण कर लो। हते तो भीष्म राधेय पुनरेशसि संयुगम धातराष्ट्रस्य सहायम यदि पश्यसि चेत् समम्। राधे, जब भीष्म मारे जाए उसके बाद तुम यदि ठीक समझो तो युद्ध में पुनः दुर्योधन की सहायता के लिए चले आना। कर्ण उवाच न विप्रियं करिष्यामि धातराष्ट्रस्य केशव त्यक्त प्राणम हिमाम विद्धि दुर्योधन हितैषिणम। कर्ण बोला, केशव आपको मालूम होना चाहिए कि मैं दुर्योधन का हितैषी हूँ, उसके लिए अपने प्राणों को निछावर किए बैठा हूँ, अतः मैं उसका अप्रिय कदापि नहीं करूँगा। संजय उवाच तत्त्वा वचनम कृष्ण संजयवर्तत भारत युधिष्ठिर पुरोगैश्च पांडवैः संगतः। संजय कहते हैं, भारत, कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण लौट आए और युधिष्ठिर आदि पांडवों से जा मिले। अथ सैन्यस्य मध्ये तु प्राक्रोशत पांडवाग्रजः ये योस्मान विनोति तमहं वर्ये साह्य कारणान। तदनंतर ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर पुकारा, जो कोई वीर सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे उसे मैं भी स्वीकार करूंगा। अथ ताना समभिप्रेक्ष युजुत्सुरिदम अब्रवीत प्रीतात्मा धर्मराजानं कुंते पुत्रं युधिष्ठिरं। उस समय आपके पुत्र युधिष्ठिर ने पांडवों की ओर देखकर प्रसन्न चित्त हो धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, अहम जो श्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान युष्मदर्थं महाराज यदि मां दृणुषे नघ। महाराज निष्पाप नरेश, यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आप लोगों के लिए युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर उवाच ये ही सर्वे यो श्यामस्तव भ्रातृन पंडितान युजुत्सो वासुदेवश्च वयम् च ब्रूम सर्वशः। युधिष्ठिर बोले, युजुत्सो आओ आओ, हम सब लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। यह बात हम और भगवान श्री कृष्ण सभी कह रहे हैं। विनोमि त्वां महाबाहो युध्यस्व मम कारणात् त्वयि पिण्डस्य तन्तुश्च धृतराष्ट्रस्य दृश्यते। महाबाहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे लिए युद्ध करो। राजा धृतराष्ट्र की वंश परंपरा तथा पिंडोदक क्रिया तुम पर ही अवलंबित दिखाई देती है। भजस्वास्मान राजपुत्र भजमानान महादुते न भविष्यति दुर्बुद्धिर्धार्ते राष्ट्रेत्यमर्षणः। महातेजस्वी राजकुमार, हम तुम्हें अपनाते हैं, तुम भी हमें स्वीकार करो। अत्यंत क्रोधी दुर्बुद्धि दुर्योधन अब इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। संजय उवाच ततो युजुत्सु कौरव्यान् परित्यज्य सुतास्तव स सत्यमिति मन्वानो युधिष्ठिर वचस्तदा जगाम पांडुपुत्राणां सेनां विस्राव्य दुन्दुभिम्। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर युजुत्सु युधिष्ठिर की बात को सच मानकर आपके सभी पुत्रों को त्याग कर डंका पीटता हुआ हुआ पांडवों की सेना में चला गया। अवसद्धार्थराष्ट्रस्य कुशयन कर्म दुष्कृतम सेना मध्य हितैषाकम युद्धाय कृतनिश्चय। वह दुर्योधन के पाप कर्म की निंदा करता हुआ युद्ध का निश्चय करके पांडवों के साथ उन्हीं की सेना में रहने लगा। ततो युधिष्ठिरो राजा संप्रहिष्ट सहानुज जग्राह कौचम भूयो दीप्तिमत कनकोज्वलम। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित अत्यंत प्रसन्न हो सोने का बना हुआ चमकीला कवच धारण किया। प्रत्यपद्यन्त ते सर्वे स्वरस्थान पुरसर्षभा ततो व्यूहम यथा पूर्वम प्रत्यवव्यूहन्त ते पुनः। फिर वे सभी श्रेष्ठ पुरुष अपने अपने रथ पर आरूढ़ हुए। इसके बाद उन्होंने पुनः शत्रुओं के मुकाबले में पहले की भांति ही अपनी सेना की व्यूह रचना की। अवादयन्दुन्दुभिश्च शतशतश्चैव पुरपुष्कराणि सिंहनादाश्च विविधान् विनेदो पुरुषर्षभाः। उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सैकड़ों दुंदुभियां और नगारे बजाए तथा अनेक प्रकार से सिंह गर्जनाएं की। रथस्थान पुरुष व्याघ्रान पांडवान प्रेक्ष पार्थिवा दृष्टद्युम्नादय सर्वे पुनर्जगृथिरे तदा। पुरुष सिंह पांडवों को पुनः रथ पर बैठे देख धृष्टद्युम्न आदि राजा बड़े प्रसन्न हुए। गौरवं पांडुपुत्राणां मान्यान् मानयतां च तान् दृष्ट्वा महीक्षितस्तत्र पूजया चक्रे भृतम्। मान्य पुरुषों का सम्मान करने वाले पांडवों के उस गौरव को देखकर सब भूपाल उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। सौहृदं च कृपां चैव प्राप्तकालं महात्मनां दयां च ज्ञाति सुपरां कथया चक्रे नृपाः। सब राजा महात्मा पांडवों के सौहार्द कृपा भाव समयोचित कर्तव्य के पालन तथा कुटुंबियों के प्रति परम दया भाव की चर्चा करने लगे। साधु साध्वीति सर्वत्र निश्चेरु स्तुति संहिता वाच पुण्या कृतिमता मनो हृदय हर्षणा। यशस्वी पांडवों के लिए सब ओर से उनकी स्तुति प्रशंसा से भरी हुई साधु साधु की बातें निकलती थी। उन्हें ऐसी पवित्र वाणी सुनने की मिलती थी जो मन और हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाली थी। म्लेच्छाश्चार्याश्चये तत्र ददृशो शत्रु तथा वृत्तम तत्पांडपुत्राणां रुदुस्ते सगद्गदा। वहाँ जिन जिन म्लेच्छों और आर्यों ने पांडवों का वह बर्ताव देखा तथा सुना वे सब गदगद कंठ होकर रोने लगे। ततो जघ्नुर्महाभैरी शतशश्च सहस्रशः शंखाश्च गोक्षीररिभान् दध्मुर्हृष्टा मनस्विनः। तदनंतर हर्ष में भरे हुए सभी मनस्वी पुरुषों ने सैकड़ों और हजारों बड़ी बड़ी धैर्यों तथा गोदुग्ध के समान श्वेत शंख को बजाया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्मादि सम्मानने त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म आदि का समादर विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ।